children staring down the barrel of a gun. And I Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Tonight.

kocham. Moje serce będzie cię niosło płyn gru. Że tak może będę mieć materiał na tekst, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I niecała minuta nam została do godziny czwartej. O godzinie czwartej nowa godzina. I potem jeszcze kolejna. No i poranek. Zapraszamy do Trójki, ten o szóstej. Ale żeby to się wydarzyło, to najpierw my, czyli coś mi świta. Halina Leszczyńska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. 11 dzień czerwca, 163 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 203 dni. A imieniny się obchodzą Anastazy, Barnaba, Paula, Felix, Fortunat, Flora, Jan, Paryzjusz, Radomił, Radomiła, Teodozja i Witomysł. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin od Trójki przesyłamy drogą radiową. Dzisiaj na przykład międzynarodowy